Staje na zdjęciu. No i będzie nam go brakowało. Będzie nam ciebie, Hopie, brakowało. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 lutego. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze ręczni z brązowym medalem Mistrzostw Świata. Udało się, jesteśmy trzecią drużyną na świecie. Drogie, ale skuteczne leki bez refundacji. Jutro spotkanie w tej sprawie ministra zdrowia z ekspertami. Australijski dziennikarz telewizji Al Jazeera wypuszczony z więzienia w Egipcie i deportowany do ojczyzny. Polacy po raz kolejny pokazali wielkie serce do walki, napisał prezydent Bronisław Komorowski w liście gratulacyjnym do polskich piłkarzy ręcznych. Biało-czerwoni zdobyli dziś brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze. W walce o trzecie miejsce pokonali Hiszpanów 29-28. Losy tego spotkania ważyły się do ostatnich sekund. Najpierw Polacy doprowadzili do dogrywki w ostatniej akcji drugiej połowy, a potem wygrali po emocjonującej dogrywce. Emocje były niesamowite, przyznaje drugi trener reprezentacji Jacek Będzikowski. Udało nam się, mieliśmy ciężką sytuację w drugiej połowie, odrobiliśmy, doszliśmy, ta ostatnia bramka dała jeszcze takiego kopa większego, żeby być jeszcze bardziej naładowanym. Udało się, jesteśmy trzecią drużyną na świecie. Ostatnie sekundy spotkania kibice obserwowali wstrzymując oddech. Też dogrywka jeszcze była, kibicowaliśmy, trzymaliśmy kciuki, ale powtarzałam, nie na darmo tu kibicujemy razem. Udało się, udało. Bardzo się cieszę. Cały mecz był w ogóle nerwowy, ale ostatnie 10 minut to strasznie. Cieszę się ogromnie w każdym razie, że wygraliśmy. Mistrzami świata zostali Francuzi, drużyna Kataru zajęła drugie miejsce. Bartosz Arłukowicz mówi nie refundacji skutecznych, ale bardzo drogich leków. Minister zdrowia krytycznie ocenia pozytywne opinie ekspertów w tej sprawie i zaprasza ich na spotkanie. Jak pisze Gazeta Wyborcza, Arłukowicz sprzeciwia się, by refundacją objęte były skuteczne, ale jednocześnie bardzo drogie leki. Ich stosowanie to koszt od kilkuset tysięcy do nawet miliona złotych rocznie. Tym samym minister krytycznie podchodzi do pozytywnych opinii w tej sprawie, formułowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji działającej przy niej Rady Przejrzystości. To te podmioty oceniają leki, które w przyszłości mają być refundowane. Ostateczną decyzję podejmuje jednak minister. Kierownictwo resortu zdrowia uważa, że agencja wydaje zbyt dużo pozytywnych rekomendacji dla drogich leków. Eksperci zostali wezwani na jutrzejsze spotkanie w tej sprawie. Ta akcja uważana jest za jedną z najbardziej spektakularnych, jakie przeprowadziło AK. 71 lat temu żołnierze wykonali wyrok na dowódcę SS i kata Warszawy Franca Kuczera. Dziś w kilku miejscach w stolicy upamiętniono bohaterów tej akcji. Zadaniem jednej z dwóch ostatnich żyjących uczestniczek akcji Maristy Pułkowskiej-Chojeckiej-Kamy było prześledzenie trasy samochodu Franca Kuczery spod budynku, w którym mieszkał przy Alei Róż 2, do budynku przy Alejach Ujazdowskich 23. Nie wysiadał z tego samochodu przed wjazdem na teren przez bramę. Wsiadał do samochodu przechodząc tylko szerokość chodnika. Trzeba było więc znaleźć sposób, by zbliżyć się nieco do Kuczery. Koledzy znaleźli ten sposób, proponując, ażeby miś Michał i Sej zatarasował wyjazd do budynku, gdzie pracował Kuczera. Zabicie Kuczery było dla Niemców ogromnym zaskoczeniem, ale w wyniku akcji ofiarę życia poniosło czterech uczestników. Dwóch z nich, Zbigniew Gęsicki-Juno i Kazimierz Sot-Sokół, otoczeni przez Niemców na moście Kierbedzia, skoczyło do Wisły. Dziś w miejscu, gdzie kiedyś stał most Kierbedzia, stoi most Śląsko-Dąbrowski i tam również upamiętniono bohaterów zamachu. Na ich cześć rzucono do Wisły wieńce. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jeden z więzionych w Egipcie dziennikarzy Al Jazeera odzyskał wolność i jest już w drodze do rodzinnej Australii. Niebawem z więzienia ma zostać wypuszczony drugi z trzech pracowników stacji. To przełom w głośnej sprawie dziennikarzy skazanych za rzekome wspieranie grupy terrorystycznej, czyli Bractwa Muzułmańskiego. Trzech dziennikarzy Al Jazeera zostało zatrzymanych w grudniu 2013 roku, a w czerwcu 2014 zostało formalnie skazanych na więzienie za rzekome rozpowszechnianie fałszywych informacji i współpracę z organizacjami terrorystycznymi. Teraz egipskie władze zdecydowały o wypuszczeniu Australijczyka Petera Greste i deportowaniu go do domu. Mężczyzna opuścił już Egipt. Według władz w Kairze w najbliższym czasie na wolność ma być też wypuszczony Mohamed Fahmy. Mężczyzna zostanie najprawdopodobniej deportowany do Kanady, bo ma podwójne egipsko-kanadyjskie obywatelstwo. Trzeci z mężczyzn, Egipcjanin Baher Mohamed, siedzi w więzieniu Tora w Kairze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po wodzie na grecko-albańskim pograniczu powodem obfite opady deszczu i śniegu konieczna była ewakuacja setek mieszkańców z pobliskich wiosek. Wielu ludzi pozbawionych jest prądu i dostępu do wody pitnej. Prognozy nie są optymistyczne. Na pograniczu grecko-albańskim mocno padać ma jeszcze przez kilka dni. U nas noc mroźna, w Zakopanem minus 10 stopni, w Krakowie minus 6, w innych regionach od minus 4 do minus 2, śnieg na zachodzie i północy. Jutro wszędzie pojawić się mogą opady śniegu, a nad morzem deszczu, niewielki mróz w Małopolsce, plus 2 stopnie pokażą termometry na Mazowszu, plus 3 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, sennie wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. Do północy czuwać będzie i dyżurować dla Państwa ta sama ekipa. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach, przy mikrofonie i ekranie naszego komputera w studiu Piotr Kaczkowski. Są Państwo zaniepokojeni. To ilu nowych artystów jeszcze dziś się pojawi i czy na pewno Bjork i Dylan wrócą? Wrócą Bjork i Dylan, a nowych podmiotów wykonawczych, jak to Państwo napisali do mnie, będzie jeszcze 8 dzisiaj. Tak? Dużo. No pewnie. No to bururum, bururum. Będą dwa początki tej drugiej godziny. Force fed more than we'd eat in the wild. Grazed on a mash that could suffocate a child. Bloated, promoted in an ode to pomp and style. Moistened in the feed while we choke upon the bile. Cornering the market on the geese without the bones. Hushing out the public in a strike without a drone. The cage became collapsible, our sticks equipped with stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. You saw coming. Set aside the screw in a stratagem of strain. A smallpox-laden blanket, invisible with stains. Inoculating bastards, bloody picket pain. Distemper has a hold, distemper has a hold. We took the second sip from a cup we made of bones. The first sip was a ruse, a trick so aptly thrown. The truth is that our youth was a carpet laid in stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone. Podobno tak, jak już normalnie zaczął śpiewać, to można było rozpoznać, tak, bo po początku nie. No dobrze, to zwiastun zaledwie, Face No More, wkrótce. No ale cieszmy się, że wkrótce. No i następne, też jeszcze mogą Państwo tych pasów nie zapinać, bo to też będzie tylko wstęp. A stampede to rush forward, yet I'm in retreat. Horizon greedily sucks in the keen. Descend down the scale on drooping stumps of wish to shear. Come the predatory to luckless spread eagled, I am easy. Get the rush. No to jest sam wstęp. Tak, bo potem się powoli płyta rozwija, aż dochodzimy do, zapięte pasy, takich brzmień. Więc powiem od razu, że w pierwszej wersji programu, gdy celowałem na 4 godziny spotkania, to wybrałem więcej utworów zespołu Napalm Death z nowej ukazującej się właśnie płyty, no ale stanęło na 2 utworach i wydaje mi się, że to zupełnie wystarczy. Za chwilę kolejny podmiot wykonawczy. Ładnie to państwo określili. Przychodzą listy z zapytaniami, czy ja będę dzisiaj rozmawiał z państwem. Ja wiem, jak państwo mówią, czy pan będzie z nami rozmawiał, to państwo chcą zapytać, czy pan będzie miał dla nas bilety. I tutaj, uwaga, nie będzie miał dzisiaj jeszcze żadnych biletów, ani na Archive, Kraków, Łaźnia, Torwar, Gdańsk, B90, Poznań, Hala MPT, 26 marca, to jest mnóstwo jeszcze czasu. Ale państwo pytają również o Macy Gray, 25 lutego, Warszawa. Nie jeszcze, ale już może niedługo. I no sporo jest koncertów w ogóle, tak poukładałem sobie, chętnie pójdę. 20 lutego Liga Rocka jest Jeleniogórska, proszę bardzo, bilety są po 5 zł. Każdy może pójść, nie trzeba, żebyśmy wysyłali znaczek pocztowy, mniej więcej tyle kosztuje. Queen z Adamem Lambertem, 21 lutego, dobrze się nam wiedzie. United Kingdom we Wrocławiu, 22. i 24 w Warszawie. Ostatnie koncerty z Jobsonem. Piłeczek ping-pongowych nie będzie więcej. On powiedział, więcej już nigdy, więc to ostatnia ich trasa koncertowa. No a potem, potem mamy jeszcze parę innych radości, tak? Cieszmy się. Steven Wilson, bo też państwo pytają, czy więcej utworów. Nie, na razie tylko ten jeden. Znają go państwo, nie będę dziś powtarzał. Henken of the Race. A Steven Wilson na dwóch koncertach będzie w Polsce, w Krakowie, w tym centrum kongresowym nowym, pięknym. 7 kwietnia. To jest dzień po poniedziałku chyba wielkanocnym i 8 kwietnia w Łodzi, klub Wytwórnia. Cieszmy się. Płyta 2 marca, ale miejmy nadzieję, że troszkę wcześniej będzie i zapraszam. Audycja się nazywa Minimax. No to co? Bororom, bororom? Dobrze. Kolejny podmiot wykonawczy. My Nasty. Pamiętają państwo? Dwa tygodnie temu zamknął środową tonację. Pomyślałem sobie, jakby dziś zacząć od tego powiedzieć. No i proszę bardzo, mamy ciąg dalszy. To tytułowe nagranie, ale więcej nie mam. Mam tylko to jedno. Dobrze mieć i tak przyjaciół, prawda? The day is my enemy, the prodigy. Czekamy, wkrótce będzie więcej. Są państwo w tej chwili, jeżeli słuchają państwo radia, w najpiękniejszym momencie programu. Wiem, że to trudno, tyle było pięknych i jeszcze będą piękne, ale wydaje mi się, że ten moment jest najpiękniejszy. Zaczynamy urodzinowe przyjęcie. The earth beneath our feet was getting warm. They told me you were feeling pretty tired. Then they laid your body down next to mine. And we were like, but darling, we went out tonight. They told me when you spoke, you said my name. You said, my love, I see you at heaven's gates. There was a storm. The earth beneath our feet was getting warm. They told me you were feeling pretty tired. Then they laid your body down next to mine. 31 urodziny będzie obchodzić 12 lutego. I postanowił dla siebie nagrać taką płytę. Jeszcze jeden drobny fragment. Dance with me, the sunsets last for hours. I don't know when we'll have time to watch ours. It's the world gone crazy, what's happened lately? Let's stay in movies, ain't gonna suit me no more. Dance for love while we have time to kill. If we don't act now, perhaps we never will. The world seems heavy but light when you're with me. Tear-stained movies ain't gonna suit me no more. Let the music play in the falling rain. Let it wash away our sorrow till the sun comes up tomorrow. Dance with me, sunsets last for hours. I don't know when we'll have time to watch our, the world gone crazy, what's happened lately? Bloodstained movies ain't gonna suit me no more. To Jamie Scott. 31 urodziny za dni 11 i taką sobie płytę wymyślił urodzinową. Uwaga, bo będzie następna zaraz. Ale jeszcze tylko Jamie Scott, on sam pisze, sam śpiewa, sam sobie akompaniuje, a nawet dowiedziałem się, że on również jako aktor występuje w kinie. No i bardzo proszę. Więcej jest utworów wartych państwa uszu,

tickle our fancy with his abalone. And all the people passing down McDougal Street, they cock their heads and they stomp their feet. Did you hear John Hurt play the Creole bell? Spanish flamingo that he loved so well. Well, did you love John Hurt or did you shake his hand? Ten pan, wiem, rozpoznali go państwo od razu, jak można nie rozpoznać Jacka White'a. On zaśpiewał na tym koncercie trzy utwory, ale nie pomieszczą się w dzisiejszym programie. Tak sobie opowiadam państwu o różnych rzeczach, a państwo piszą. Jeszcze przez 18 minut mogą adresować minimaxet@polskieradio.pl. 90 lat temu, piszą państwo, panie Piotrze, 1 lutego 1925 roku ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie został wyemitowany pierwszy program radiowy, to Święto Polskiego Radio. Tak, mówimy o tym państwu nie od samego rana, ale od iluś dni i 1 lutego to zawsze jest święto. Dzisiaj akurat okrągła 90. rocznica. Ale ktoś wyszukał jeszcze inną radiową rocznicę i przypomniał mi 1 lutego 66 roku. W programie pierwszym pojawił się blok informacyjno-rozrywkowy Popołudnie z młodością, a prowadzącymi byli Małgorzata Gerlicz i Piotr Kaczkowski. No naprawdę, młody Piątrek wtedy. Kłaniam się, Małgosiu, gdzie jesteś daleko i jeżeli mnie słyszysz, a wiem, że słuchasz czasami, to trochę czasu minęło już. No dobrze. Nie marnujmy ostatnich pięknych 17 minut audycji Minimax. My mouth was wyjątkowo piękny, nie za długi, ale znakomicie spasowany nowy album Björk. Maybe he will call out of sins. Maybe he will somehow I'm not to bother either way. Maybe he will come out of this loving me. Maybe he will come out of this. I smell death. Declarations of solitude. Maybe he will come out of this Vietnam that comes after the war. Let's in my house. This wild lion doesn't fit in this chair. Maybe he will come. Loving me, maybe he was. I'm not tailing up animals. Maybe he will come out of this. Once it was simple, one feeling at a time. It reached its peak, then transformed these abstract, complex feelings. I just don't know how to handle them. Should I throw oil on one of these wounds? But which one? Make joy peak, humor peak, frustration peak. Anything big for clarity. Maybe he will come out of this loving me. Maybe he will. Thank you. Ja bym chciał dowiedzieć się o tym instrumencie, czy to ten. Może słyszy mnie pan Sławomir Zubrzycki, który ten fortepian wiolonczelowy, czyli wioloorganista z budową. A może ktoś go zna i przekaże mu moją prośbę i pan Sławomir się odezwie do mnie. Bardzo byłbym wdzięczny. I dziękuję państwu za piękne zdanie dotyczące Björk. Mick Hucknall nazwał ją Billie Holiday współczesną. No może tak? To co nam zostało? Jeszcze jedno zdanie z listu? Zdążę? Dobrze. 32 stycznia. A, jaki 32 stycznia? Taki cały luty. A mnie się podoba. What'll I do when you are far away and I am blue? What'll I do? What'll I do when I kissing you, what'll I do? What'll I do with just a photograph to tell my troubles to? When I'm alone with only dreams of you that won't come true, what'll I do? When I'm alone with all